w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 kwietnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. W poniedziałek w Brukseli pilna narada w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W Wiecznym Mieście jest już prezydent Komorowski. Na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII ściągają tysiące wiernych z całego świata. W Unii forsowany przez premiera Tuska pomysł Unii Energetycznej podoba się, gorzej jest w Polsce. Dyplomaci wysokiego szczebla Unii Europejskiej spotkają się pilnie w poniedziałek w Brukseli, by omówić nowe sankcje wobec Rosji. To efekt ostatnich wydarzeń na południowo-wschodniej Ukrainie. Takie informacje przekazują źródła w Brukseli. Liderzy grupy G7, czyli najbardziej uprzemysłowionych państw świata, postanowili na spotkaniu w Korei Południowej o wprowadzeniu nowych sankcji przeciwko Rosji wobec działań Moskwy na Ukrainie. W tym kontekście mówiono o ujęciu i więzieniu przez prorosyjskich separatystów na wschodzie kraju grupy międzynarodowych obserwatorów i oskarżeniu ich o szpiegostwo na rzecz NATO. W tej grupie znajduje się też polski oficer. Moskwa zapewnia, że zrobi wszystko, co może, by uwolnić porwanych, ale jak mówi przedstawiciel Rosji przy OBWE, na razie nie wiadomo, co się z nimi stało, ani gdzie są. Separatyści ze Słowiańska poinformowali, że członkowie ekipy OBWE zostali zatrzymani, ponieważ znajdowali się tam szpiedzy NATO. Prezydent i polska delegacja u papieża Franciszka. Bronisław Komorowski z małżonką został przyjęty na prywatnej audiencji w Watykanie przez Ojca Świętego. Parze prezydenckiej towarzyszyli byli prezydenci z małżonkami Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz oraz Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Prezydent Komorowski zapowiadał wcześniej, że będzie to okazja do omówienia wielu kwestii z zakresu polityki międzynarodowej, w tym sytuacji na Ukrainie, ale także do rozmowy na temat Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wtedy w Polsce ma być papież Franciszek. Do Rzymu na jutrzejszą kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII ściągają tysiące pielgrzymów z całego świata. Rozmawiał z nimi specjalny wysłannik Polskiego Radia do Watykanu Mariusz Pieśniewski. Rzym rozbrzmiewa śpiewami pielgrzymów. Wśród nich bardzo wielu jest z Polski ze znakiem rozpoznawczym biało-czerwone flagi i barka. Są też w narodowych wielobarwnych strojach czarnoskórzy przybysze z Nigerii. We expect abundant blessings for our country and for our individual families. Mówiła mi Pauline. We are praying for the peace. Oczekujemy dostąpić błogosławieństwa do naszego kraju i rodzin. Modlimy się o pokój i wierzymy, że za pośrednictwem Jana Pawła II przyniesiemy pokój i pojednanie w Nigerii. Najgłośniejsi są jednak Latynosi. Większość pielgrzymów stoi w coraz dłuższej kolejce do Bazyliki Świętego Piotra i grobów błogosławionych papieży. Rzym, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Projekt Unii Energetycznej zyskuje coraz szersze poparcie w Europie. Więcej wątpliwości mają politycy w Polsce. Rzecznik PiS-u Adam Hoffmann mówił w Trójce, że to fatalny pomysł. Jego zdaniem wspólne zakupy gazu przez Europę oznaczają, że wszyscy członkowie Unii będą de facto kupować go od Rosji. Władza Putina bierze się z tego, że sprzedaje do Europy surowce naturalne. I jeśli będziemy podtrzymywać jego władzę w ten sposób, jako cała Europa, to naprawdę jest pomysł na to, żeby on trwał. Z kolei eurodeputowany SLD Wojciech Olejniczak widzi inny problem. Zwraca uwagę, że jeśli premier chce Unii Energetycznej, będzie też musiał przyłączyć Polskę do gazociągu północnego. To znaczy wspólne działanie. A co to oznacza? Wspólne inwestycje, które Polska powinna przeprowadzić w ramach funduszy unijnych po to, żeby połączyć się z Niemcami, rurociągami, gazociągami. W tym kierunku powinniśmy zmierzać, ale w konsekwencji to oznacza również podłączenie się do Nord Streamu, bo wtedy będziemy mieli gaz po cenie takiej, jakiej mają Niemcy. Pomysł Donalda Tuska wspiera oczywiście koalicja. Jarosław Kalinowski z PSL-u mówi, że w tej sprawie chodzi o dawno zapomnianą w Europie konkurencyjność. Fundamentem Unii Europejskiej od początku miała być równość warunków konkurencji. A jakaż to równość warunków konkurencji, kiedy o 1/4 Niemcy mają tańszy gaz? No to już przekreśla konkurencyjność i dzisiaj widzimy, z czego wynika między innymi siła niemieckiej gospodarki.

Ten zespół nazywa się The Afghan Weeks. Po dłuższej przerwie powrócili z nową płytą, a do Polski przyjeżdżają latem na festiwal Open Air, aby zagrać koncert. O tym festiwalu zresztą porozmawiamy za kilkanaście minut, kiedy do naszego studia przyjdą goście. I nie będzie to jedyny festiwal, o którym chcemy w tej godzinie opowiedzieć, ponieważ raz jeszcze odwiedzimy Wrocław, a także opowiemy, a właściwie przypomnimy o nadchodzącym wielkimi krokami festiwalu Planet Plus Dog. To jest nasz plan. Są jeszcze pewne w nim sekrety, na przykład to, że teraz spotkamy się z naszym ulubionym dyrygentem, czy też jednym z ulubionych dyrygentów. Marka Mosia spotykamy w przeróżnych miejscach, od filharmonii po tereny festiwali. I to jest właśnie przedmiot zainteresowania tego artysty, a także jego orkiestry. Żadnych ograniczeń i nieustannie coś nowego. To nasz cykl urodzinowy. Postanowiliśmy przepytywać osoby ważne dla nas, które spotykamy na swojej drodze w Radiowym Domu Kultury, zgodnie z dziedziną ich zainteresowań, i stworzyć w ten sposób 12 odcinków prezentujących w pewnym sensie rok 2014, czy też świadomość naszą i mam nadzieję słuchaczy Radiowego Domu Kultury w 10. roku istnienia tej audycji. Za nami odcinek poświęcony designowi, za nami odcinek poświęcony miastu, a także sztuce nowoczesnej. Przed nami zatem odcinek poświęcony muzyce. 10 na 10. Marek Moś, dyrygent AUKSO, Kameralnej Orkiestry Miasta Tychy. 1. Muzyka to coraz bardziej moje życie. Muzyka zagarnia mnie coraz bardziej i tak naprawdę mój świat z muzyką staje się coraz bardziej ścisły. Przy koncepcji rozszerzania się wszechświata, to mój wszechświat jakby się zmniejszał. Wszystko, co jest pozamuzyczne, traci na znaczeniu. Po drugie, dyscyplina. Są badania, że każdy, kto dotknął muzyki, kto chociaż przez chwilę jej się uczył, staje się w innych zawodach, bo nie wszyscy przecież kończą jako muzycy, dużo bardziej wartościowym pracownikiem. Muzyka to praca nad sobą, bardzo często w czterech ścianach z tym instrumentem, który staramy się okiełznać. To wymaga wielkiej dyscypliny, ale też samozaparcia, żeby wytrwać. 3. Różnorodność w muzyce. Wiem, że zespół, który prowadzę, kojarzony jest z dużą ilością koncertów, które są pewnymi wyzwaniami stojącymi na styku różnych dyscyplin, stylów muzycznych. Staram się to robić, gdyż uważam, że to muzyków niezwykle wzbogaca i otwiera. Warunek tylko, aby wiedzieć, co gramy. A pod czwórką? prawda w muzyce. Najbliżej będzie mi o prawdzie mówić wobec prawykonań, wobec faktu, kiedy utwór pierwszy raz zostaje przedstawiony słuchaczom. Dla mnie to wielka odpowiedzialność i chęć uczynienia z wyobraźni kompozytora miejsca, do którego ja zaglądam i które w ostateczności chciałbym wypełnić tak, aby to, co sobie wyobraził, było bardzo bliskie temu, co usłyszał. 5. Być każdego dnia lepszym. Muzyka znowu staje tutaj jako rodzaj wsparcia i pomocy w tym, co ja kojarzę z tak naprawdę szczęściem w życiu. Uważam, iż człowiek szczęśliwy to taki, który rozwija się do dnia śmierci. Po 6. Autorytety, wieki stojące za nami, olbrzymia ilość ogromnie zdolnych instrumentalistów, kompozytorów i wielki szacunek mówiący o tym, iż postęp cywilizacyjny i to, że dzisiaj latamy na Księżyc, nie oznacza, że 300 lat temu na świecie żyli ludzie mniej wrażliwi i ludzie, którzy w muzycznych szczytach stali znacznie niżej. Pod 7. kryje się... postęp techniczny. Prąd elektryczny, który na stale zagościł w muzyce, zmienił instrumenty, zmienił tworzywo, ale nie zmienił niczego, co w człowieku jest od zawsze, czyli wrażliwości, wyobraźni i pewnego sensu, którym mówimy do drugiego człowieka. 8. Język. Muzyka jest takim tworzywem, w którym ludzie nie mogący się porozumieć, nie znający słowa dzień dobry, chociażby w języku, nie wiem, chińskim czy japońskim, siadając razem, jakby rozmawiali w swoim ojczystym języku. Muzyka łamie bariery i rodzi przyjaźń. Pod 9. Przyszłość kraju. Myślę sobie, im więcej dzieci zacznie uczyć się muzyki, śpiewać w chórach, chociaż na podstawowym etapie, zetknie się z tym czarodziejskim światem, uczyni nasz kraj lepszym. I 10. Ludzie w moim życiu. Moja osobista wdzięczność dla losu, który sprawił, iż na mojej drodze spotkałem ludzi, którzy mnie ukształtowali, od których wszystkiego się nauczyłem. To nie zawsze szkoła, to często prywatne spotkania z wielkimi kompozytorami, muzykologami, którzy zostawili na pewno wiele głębokich nacięć w mym charakterze i te nacięcia mnie budowały i budują, z tego czerpię i za to losowi jestem głęboko wdzięczny. 10 na 10. To już 4. odcinek naszego urodzinowego cyklu. I quit my dreaming the moment that I found you. I started dancing just to be around you. Here's to thinking that it all meant so much more. I kept my mouth shut and opened up the door. I wanted nothing but for this to be the end, for this to never be a tight and empty hand. If all the trouble in my heart would only mend, I lost my dream, I lost my reason all again. It's not just me for you, I have to look out too. I have to save my life, I need some peace of mind. I am the only one now. I am the only one now. I am the only one now. You may not be around. You may not be around. You may not be around. I am the only one now. I am the only one now. I am the only one now. I am the only one now. Ta pani nazywa się Angel Olsen. A teraz przeniesiemy się do Wrocławia, gdzie czeka na nas pan, który nazywa się Michał Nogaś. Halo. Tak, jestem. Tym razem niebo piękne, dużo słońca, więc może nie będzie padać. Jesteśmy w Biurze Literackim, 19. Europejski Prolet Literacki. Dziś ostatni dzień tego wydarzenia z naszym znakiem jakości. Ze mną gość, Joanna Miller. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem na stronie nakręćwiersz.pl. Pani jest jednym z członków jury tego konkursu towarzyszącego portowi. Nakręć wiersz, czyli próba przeniesienia poezji na ekran, do internetu? Tak, próba spotkania różnych jakby dziedzin sztuki, tak, obrazu, też muzyki, no i wiersza. Mówię no i wiersza, bo rzeczywiście droga, jaką przeszły te wiersze od kartki papieru do obrazu jest dosyć długa i pokrętna. Chodzi o to, że można wziąć kamerę, telefon, cokolwiek, co kręci Skype'a. I rejestruje Skype'a i spróbować oddać obrazem to, co poeta miał na myśli, ale musiała powstać baza wierszy, z których można było wybierać. I to pani stworzyła tę bazę. Tak. Jaki był klucz? Klucz był taki, że ja zostałam poproszona o wybranie wierszy jakoś tam podkreślających kategorię męskości lub przełamujących ją. Czyli temat przewodni... Męskość akurat, tak. No, gender. Przy czym nie musiało być to wiersze pisane przez mężczyzn i ja z radością się właściwie też rzuciłam w wiersze pisane przez poetki, a jakoś podejmujące, czy nie wiem, przełamujące te kategorie. No i została zgromadzona baza ogromna, a później można było sobie wybierać, a autorzy wierszy mogli wybierać te wiersze i robić z nimi co chcą. Dzisiaj finał. Ile osób wzięło udział w tym konkursie w tym roku? Ojej, to dobrze nie pamiętam. Tych zgłoszeń było sporo. To już też duży czas temu myśmy to oglądali. Teraz wracamy do tych, które przeszły przesiew. Właściwie zostało 14 wierszy w tym docelowym finale, tak? Mhm. No a dziś się okaże, kto wygrał. Te wiersze można zobaczyć na nakręćwiersz.pl, także laureatów z lat poprzednich. Dobrze, jakie były tendencje, trendy, jak to nazwać? Właściwie były różne. Znaczy od takich wierszy, od takich filmów, które wręcz no, zakrawają na taki reportaż uliczny, gdzie nagrywa się jakieś tam przypadkowe osoby i w gruncie rzeczy od wiersza jest się dosyć daleko. Takie mieliśmy wrażenie, że czasem ten wiersz jest taką tylko ilustracją jakąś gdzieś tam daleko, przez takie szalenie wysmakowane, na przykład animowane filmy, też różnej jakości w różnych nurtach, od surrealizmu, przez jakieś właśnie takie rysunki, no wręcz takie to komiksowe wręcz było. Po już taką grę aktorską z aktorami, to też na no, różnej jakości, tak? Była też pantomima, jakiś rodzaj baletu, no bardzo duży rozstrzał. Wszyscy uczestnicy konkursu kręcili te wiersze na własny koszt. Bardzo wiele osób było zaangażowanych w powstawanie tych filmów. To jest dość nietypowy sposób na dotarcie do poezji, tak mi się wydaje. Tak, i my też, no właśnie, tak jak mówiłam, niektóre wiersze znikały w tym zupełnie. Mieliśmy też wrażenie, że czasem jakby jednak ten obraz pożera tekst, a też trochę zwracaliśmy uwagę, kiedy dobieraliśmy te wiersze finałowe i później na to, żeby te różne warstwy jakoś najlepiej ze sobą zagrały, czyli że film jakoś bardzo mocno oddaje tekst też, ale oddaje nie w takim znaczeniu, że mamy tekst i widzimy to samo na obrazie, tylko właśnie w jakiś tam inny sposób, na innych poziomach wrażliwości, a to tworzyło jakąś wspólną całość działającą na odbiorcę. A kim są twórcy? To są ludzie młodzi, osoby zaangażowane, osoby z doświadczeniem? Różnie. Pojawiły się w tym ścisłym finale filmy ludzi, którzy już zostali zauważeni w poprzednich edycjach, czyli już jakoś twórcy wracają. Uznani, zauważeni przynajmniej, ale też pojawiły się takie, jeden film licealistów, z tego co wiem, pojawił się jakiś film też ludzi na przykład po ASP, którzy zainspirowali się wierszem i zrobili do tego film czy animację na przykład. Poza panią w jury Artur Burz, to nasz gość sprzed godziny, Michał Haciński, Bodo Cox, szef tego składu sędziowskiego. To proszę na koniec zdradzić, czy ciężko było wyłonić zwycięzców? O dziwo nie, to znaczy dosyć, teraz jeszcze dzisiaj na żywo obejrzeliśmy wszystkie, żeby jeszcze mieć to poczucie, że wiemy na pewno kogo wybrać. Dosyć ten werdykt był jednogłośny i myślimy, że jest dobry. Poznamy go wieczorem dzisiaj. Tak, dzisiaj o 22:30 zaczyna się w teatrze gala. Gala Nakręć Wiersz, tak. Bardzo dziękuję. Joanna Miller była naszym gościem. Przypomnę www.nakręćwierz.pl. Tam do zobaczenia wszystkie 14 prac. No i pozdrawiamy z Wrocławia. Pozdrawiamy, ale może pani Joanna chciałaby jednak zdradzić na antenie werdykt jury. Po co czekać do wieczora? Myślę, że nie może. Nie mogę. To bardzo wam dziękuję. Pozdrawiamy Wrocław, a za chwilę zajmiemy się festiwalem, który tradycyjnie od lat odbywa się w Gdyni. A teraz artysta, który od kilku dni z tym festiwalem może się kojarzyć. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Artur Rojek, nagranie Syreny z jego solowej, debiutanckiej solowej płyty. Artur Rojek w ostatni czwartek został potwierdzony, że tak powiem, branżowo, jako artysta, który pojawi się na scenie festiwalu Open Air. A w studiu Mikołaj Ziółkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Marcel Andinoveles, dzień dobry. Dzień dobry. To oznacza, że będziemy mówić o festiwalu w kontekście sztuki. A gdzie zagra mi Artur Rojek? Mikołaj Rojek, Artur Rojek. A to już daleko. W namiocie? Widzisz, że Artur szef festiwalu OFF jest na openerze i bardzo dobrze i bardzo się z tego pożyczysz. Nie wiem, czy czytałeś, że istnieje taki pomysł, żebyś ty zagrał set DJ-ski na OFF-ie. To no by właśnie się działo. Festiwal był upadł chyba po tym secie DJ-skim. Dobrze, nie mamy czasu na żarty. Dlaczego był upadł? To był żart. A ja właśnie mówię, nie mamy czasu na żarty, mamy konkretną pracę do zrobienia. Mamy czasu, dużo do powiedzenia. Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy informowanie wszystkich uczestników festiwalu i nie tylko uczestników festiwalu o tym, co się będzie działo z projektem Sztuka. Kontynuujecie. Kontynuujemy oczywiście i dzisiaj rozmawiamy o sztukach wizualnych. I bardzo się cieszę, że tutaj jest Marcel, bo na wstępie... Ja też się cieszę. Bo na niego dobrze się jestem, patrzy, to wiadomo. Że tu jestem. Bo, przede wszystkim na początku chciałem bardzo podziękować. Bo to, o czym zaraz będziemy mówili, i Marcelowi, i Joannie, i całemu zespołowi Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ponieważ to, o czym będziemy mówili, to jest takie trochę nasze, moje, nas wszystkich marzenie, które myślę, że udało się de facto zrealizować, bo właśnie to dzisiaj ogłaszamy. I jest to też historyczny moment, bo ja wczoraj się nad tym zastanawialiśmy, czy znamy jakikolwiek festiwal na świecie, muzyczny festiwal na świecie, gdzie takie wydarzenie miało lub ma miejsce. I nie znaleźliśmy takiego przykładu. W sztuce marzenia stają się rzeczywistością. Nawet w popie. Dreams can come true. Tak właśnie, śpiewają często. To prawda, a nawet z tego, co widzę, Marcelu, popraw mnie, jeśli się mylę, to tytuł wystawy, o której zaraz będziemy mówili, to jest Pokażcie nam nasze marzenia. Tak, no, do tego tytułu to jeszcze mi się nie przywiązywał. To jest tak zwany roboczy. To jest tak zwany roboczy tytuł. Wymyślony przedwczoraj przez kuratora młodego, który go poprosiliśmy, żeby opracował tę wystawę, o której mówił Mikołaj. Faktycznie muszę powiedzieć, że to będzie trochę inna obecność muzeum niż do tej pory. Myślę, że to było takie, to co Mikołaj już powiedział, od 3 lat Open Air namawiał nas, żeby zrobić na Open Airze muzeum. My sami, nie będąc jeszcze do niedawna takim muzeum ze ścianami i z dachem, tylko taką ideą raczej, bardzo się wzbranialiśmy też z różnych względów technicznych, merytorycznych. Też mieliśmy obiekcje przed tym, żeby w końcu pokazać tam wystawę z pracami, z dziełami sztuki. No ale tutaj muszę powiedzieć, że po prostu ekipa Open Aira, no, że tak powiem, wzięli nas żywcem, bez zakładników, i zaproponowali nam tak wspaniałą przestrzeń o tak dobrych jak warunkach muzealnych, że wreszcie będzie można zrobić to, o czym Mikołaj mówił, i pokazać faktycznie nie tylko pracę wideo. No właśnie, bo to, żeby zrozumieli wszyscy ci, którzy wybierali do muzeum na Open Air, że to były po prostu prace wideo i w tym sensie nie były to dzieła sztuki, że jak rozumiem, chcecie zawieść coś cennego, materialnego. To jest bezprecedensowe. To jest bezprecedensowe. Jak to będzie wyglądało, a Marcel opowie o tym, co tam będzie pokazywane. Tak. Bezprecedensowe jest to, że po prostu stawiamy pawilon muzealny, czyli de facto stawiamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Open Airze, w którym zostanie pokazana część, ale ta bardzo znacząca część kolekcji, którą zawiaduje Joanna i Marcel i Muzeum w Warszawie. I co jest bardzo ważne, stanie to w bardzo prestiżowym, bardzo ważnym miejscu, będzie miało taką, a nie inną formułę, ale to, co jest tu kluczem, oczywiście poza tym, że to jest pawilon z prawdziwego zdarzenia, że pierwszy raz na festiwalu muzycznym na taką skalę będą pokazywane prace i sztuki wizualne we właściwej formie, czyli nie jako instalacje tylko zewnętrzne, albo jako taki element, tylko kilkanaście prac zostanie pokazanych, to jest chyba to, co najważniejsze w tej całej układance, to jest, co pokażemy. No tak, to ta decyzja, żeby w tym roku pójść w wystawę obiektów, wiąże się też z tym, że my w zeszłym roku już zaczęliśmy funkcjonować jak muzeum, pokazywać kolekcje i tworzyć taki zbiór, na którym nam zależy, żeby utrwalił się w zbiorowej świadomości Polaków, że to są te wybrane, najcenniejsze, najbardziej charakterystyczne, przepraszam, być może najważniejsze kilkanaście może dzieł sztuki ostatnich 20 lat. Nie tylko polskich, ale no takich, które są w naszych zbiorach. Pracujemy nad tym, żeby to były ikony, bo wydaje nam się, że tak jest najłatwiej szerokiej publiczności przybliżyć, czym jest sztuka. Żeby po prostu tych kilkanaście prac ludzie znali osobiście, żeby mieli do nich jakiś stosunek, żeby kojarzyli je jako coś interesującego, coś, co otwiera horyzonty, coś, co wiąże się z naszą instytucją. No i ponieważ pokazywaliśmy już tę pracę u nas w Warszawie w formie muzealnej, no to uznaliśmy, że możemy zaryzykować, zabrać je na Open Aira. I będą to prace, które być może, przepraszam, trochę coś tutaj pochrząkuję. Będą to prace, które część ze słuchaczy Trójki zna już może z naszych wystaw, czy z prasy, czy z mediów. Właśnie to są już te ikony. No ale liczymy, że w takim tłumnym wydarzeniu wielotysięczna publiczność będzie miała okazję naprawdę zobaczyć parę prac z bliska w osobistym kontakcie. No to, czyli to jest sytuacja, w której już niekoniecznie trzeba trafić na to, że pokazujecie tą pracę ze swojej kolekcji na wystawie w Warszawie, trzeba dojechać do Warszawy, tylko naprawdę ta praca wychodzi do ludzi. A jakie to są prace? No więc to jest kluczowe, bo są ikony. To są, znaczy faktycznie zdecydowaliśmy się wybrać takie prace, które ludziom zostaną, mamy nadzieję, w pamięci. Na pewno pokażemy pracę Sani Iwekowicz, Niewidzialne Kobiety Solidarności. Ta praca już zafunkcjonowała się w zbiorowej świadomości, ale jakby dopowiedzenie tej historii, pokazanie oprócz lightboxa z kobietą na plakacie 4 czerwca jeszcze tych pozostałych prac, tych takich wyblakłych portretów działaczek podziemia, z każde opowiedzenie każdej z nich, historii każdej z nich. Pokazujemy tą wielką, monumentalną panoramę Zbyszka Libery, wyjście ludzi z miast. Nawet żartowaliśmy, że mógłby to być tytuł wystawy, no bo w końcu open air przypomina jako żywo wyjście ludzi z miast. No, pokażemy pracę bardzo, myślę, taką spektakularną, która pewnie będzie robić największe wrażenie, czyli Bokasse Mirosława Filonika i Mirosława Bałki. Ta praca, która była u nas pokazywana kilka lat temu na takiej wystawie o punku polskim z lat 80., o sztuce, o scenie punkowej. No, to jest praca przedstawiająca wielkiego czarnego luda z gigantycznym penisem. Myślę, że będzie... To jest pora obiadowa, no Marcel, naprawdę. Nie, no, ale myślę, że już jakby to jest, jak wiadomo, festiwal jest dla osób pełnoletnich, ale to, ta historia tej pracy jest naprawdę niezwykła, bo to jest ta historia, kiedy w latach 80. artyści byli wciśnięci pomiędzy bycie w opozycji, a granie na tym publicznym forum, no, zalegitymizowanym przez władzę. I właśnie scena punkowa eksplodowała czymś ostrym, czymś gwałtownym, czymś, co w zasadzie na przykład dzisiaj w ogóle jest niewidoczne już. I no, ten Bokassa to jest taki naprawdę najmocniejszy symbol buntu grupy artystów wobec tamtej rzeczywistości. Pokazujemy też, myślę, że to będzie też taka ikona zewnętrzna muzeum, pracę Daniela Knora. To jest taka instalacja przestrzenna, burka, kominiarka dla statuły wolności, przepraszam. Daniel Knor, rumuński artysta, który zawsze porusza się w przestrzeni publicznej, w sferze publicznej, dotyka spraw publicznych, prowadził taki swój projekt przez wiele lat, zakładał burki, zasłaniał twarze pomnikom, tym tradycyjnym pomnikom, takim wiążącym się z bardzo europocentryczną, patriarchalną historią, patriarchalnym widzeniem historii. No i ta wielka, powiewająca burka, czarna twarz, czarna maska do założenia na statuę wolności, takie ograniczenie wolności, które we współczesnym świecie kojarzy się i z inwigilacją w internecie, czyli z tym czymś, co robi Ameryka, czy z zniewoleniem kobiet w świecie islamskim, będzie takim zapraszającym znakiem na wystawę. To nowa, naprawdę odważna decyzja, jak rozumiem, do to tego jeszcze tylko logistycznie jest przemyślane, tak, żeby... Do tego jeszcze Piotr Uklański, Paweł Althammer. Tak, to będzie kilka mocnych rzeczy jeszcze. Jak Piotr Uklański, trzeba też Daniela Olbrychskiego zaprosić od razu, to zadbać o to połączenie. Widzę, że masz taki żartobliwy nastawienie do rzeczywistości. Widzę, że czas biegnie i musimy zrobić przerwę na piosenkę, jeżeli pozwolicie, i do rozmowy nie pozwolimy. Po piosence duetu Chromeo. About her loving, I wish she'd let me be. But her destiny's got us intertwined, and is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper, and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Why can't she give some sort of sign? But you know, and thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see you with those other guys wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Loving, I wish she'd care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys from out of town, they come back around, I feel like I'm meeting a crown. Yeah, I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Chromio, duet, który także wybiera się na festiwal Open Air 2014. Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Marcel Andinowele z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I właśnie przed chwilą powiedzieliśmy o tym, że muzeum w tym roku zdecydowało się naprawdę przewieźć prace będące w kolekcji na festiwal do specjalnie zbudowanego pawilonu, w którym będą należycie chronione. No ale jest to dla nas szansa, żeby się spotkać rzeczywiście z nimi w oko w oko. Tak. Też w oko w oko, ale też co jest myślę ważne, bo to widać zresztą pamiętam z naszych rozmów, ale właściwie z wszystkich obszarów sztuki, że nastrój, który panuje i pewną percepcja, która jest, czyli że ktoś wyjeżdża na dłużej, odcina się, jest zupełnie inną percepcją i to dotyczy teatru, to dotyczy właściwie każdego obszaru, zupełnie inną percepcją niż to, że jak się wychodzi po prostu do muzeum. Znaczy to jest coś takiego, że bardzo dużo osób zamyka za sobą drzwi, wyjeżdża na festiwal i po prostu wchłania muzykę, sztukę i różne inne obszary. Dlatego też nawet jak ktoś widział te prace, to jestem przekonany, że to doświadczenie, spotkanie z tymi pracami w tym miejscu, specjalnie przygotowanymi na openera, będzie wyjątkowym doświadczeniem. No, na pewno tak. Wiemy, że dla każdego wyjazd na festiwal to jest rodzaj święta. To jest rodzaj specjalnego czasu, kilku dni wyłączonych z normalnego życia, w którym się po prostu robi i myśli inaczej. Także tutaj na pewno się cieszymy i też no, to, że będziemy mieli warunki, żeby te prace należycie pokazać, żeby to jednak one nie będą w takim ciągu gastronomiczno-handlowym, tylko tutaj muzeum będzie faktycznie osobne, wielkie, piękne muzeum. Znaczy, no, także to jest jakaś sytuacja, jak w Warszawie. Która jest dla nas atrakcyjna. Na pewno gwarantuję, że będzie wiele ważnych prac, też takich wzbudzających dyskusję, pobudzających do rozmowy i staramy się też zaprosić na festiwal kilku artystów, między innymi Zbyszka Liberę, Mirosława Bałkę, tak żeby publiczność mogła też z nimi porozmawiać. To będzie naprawdę super. Ja nie mam nic przeciwko ciągom, szczerze mówiąc, powiem ci, że ja właśnie dążymy do tego w tym programie, żeby przekonać ludzi, że sztuka jest niezbędna do życia tak samo jak ciąg jedzeniowy i inny, żeby właśnie byli w tym ciągu i nie zapominali o sztuce. Ale to nie wszystko, tak? Co w projekcie Sztuka taka, w tym roku na festiwalu? No bo prawda jest taka, że budujemy tam miasto, pewną przestrzeń publiczną. Jedną z przestrzeni publicznych jest, będzie de facto muzeum, które będzie można odwiedzić i zobaczyć ikony kolekcji Muzeum Warszawskiego. I to będzie chyba pierwszy raz w ogóle poza Warszawą tak duża... To w Berlinie tylko było. A, no to w Berlinie i na Openerze. I też myślę, że fascynujące dla nas wszystkich, bo wiecie, fajnie jest budować projekty specjalne tu, na tej ziemi, jest to, że naprawdę nie znam festiwalu europejskiego czy amerykańskiego muzycznego, bo to są te najważniejsze przestrzenie, gdzie kiedykolwiek takie coś zostało zrealizowane w takiej skali. Ale do tego oczywiście Galeria Openera. Galeria Openera ma już swoją historię, ponieważ dwie edycje miały miejsce i jak wiemy, Maurycy Gomulicki to nasz artysta numer jeden dwa lata temu. Paweł Althammer ze swoim projektem w zeszłym roku, który był gigantycznym sukcesem. Antyk, przypomnijmy, gigantyczny autobus zrobiony, znaczy samolot zrobiony z autobusów. Pierwszego dnia festiwalu był biały, a na zakończenie festiwalu zamienił się po prostu... No, tak, Paweł Althammer z wszystkimi, tak, którzy tam byli wspólnie... Bo uczestnicy dopisywali, zamalowywali, tworzyli to, te prace na miejscu. I Galeria Openera ma taki cel, że po pierwsze zaprasza najciekawszych, najważniejszych artystów przestrzeni publicznej i próbujemy tę przestrzeń publiczną jakby przygotować i realizować rok po roku, czyli każdego roku zapraszamy innego artystę. Te prace, które zostały zrealizowane, zostają, czyli spotkamy się, wystawiamy je, wystawiamy Maurycego i wystawiamy Antka Pawła Althammera i zapraszamy artystkę w tym roku i dosyć naturalne dla nas było, że teraz czas na Joannę Rajkowską, która akurat w przestrzeni publicznej robi rzeczy bardzo ważne, bardzo spektakularne i też jest takim, używając angielskiego chyba słowa, bo nie mogę znaleźć, takim fighterem przestrzeni publicznej. To znaczy wiemy, że Palma, która i pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, która stanęła parę lat temu, właściwie cały czas walczy o swoje przetrwanie. Dotleniacz, który był genialnym projektem, już nie istnieje. Od razu to był taki nasz numer jeden. Nie udało się zrealizować, ale na Openerze stanie. Na Openerze stanie i oczywiście podobnie tak jak w przypadku Maurycego i Pawła, poprosiliśmy Joannę o przygotowanie specjalnego projektu i specjalnej instalacji. Przygotowuję ją razem z Michałem Rudnickim, czyli też osobą, która współpracowała z Joanną w kontekście Palmy. Projekt już jest, realizacja trwa i to, co jest myślę bardzo ważne w przypadku i Galerii Openera, i tej przestrzeni, ale także samej Joanny, że na mój stan wiedzy o sztuce, ale to chyba jest oficjalnie też w biografii, że Joanna bardzo duże znaczenie ma ten element, gdzie to się odbywa i połączenia z tą przestrzenią. W związku z tym, jak zawsze, nie mówimy, co to będzie. Osoby, które przyjadą na festiwal, jak nie mówiliśmy o Antku, czy nie mówiliśmy o pięknej instalacji Maurycego, tak samo nie powiemy teraz, co przygotowuje Joanna. Też będzie można jakby tego dotknąć, w sensie, że to będzie taka przestrzeń, w której będzie można chwilę czasu spędzić, ale jest ona doskonale wpisana w przestrzeń publiczną, jaką jest Open Air Festival i takie dwa fantastyczne projekty sztuk wizualnych dzisiaj ogłaszamy, z czego się bardzo cieszę i za bardzo, bardzo dziękuję. Joanna Rajkowska w przestrzeni Openera Muzeum Galeria Sztuki Openera. Nowoczesnej w specjalnie zbudowanym pawilonie i prace ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej przewiezione na festiwal. Już chciałabym ten konwój zobaczyć. Będziemy go pilotować, będziemy go obserwować z helikopterów. Bardzo wam dziękuję. Zapraszamy wszystkich na wystawę. Zapraszamy oczywiście. Nowy gadżet możecie zrobić na festiwal, takie filcowe kapcioszki. Rozważaliśmy, jak umieścić na planie lotniska pawilon, żeby ludzie nie... żeby ludzie ja z błota czasu nie wchodzili, żeby z betonu będą wchodzić. Foliowe kapciuszki. Nie, będą wchodzić, będzie pawilon muzeum, będzie ustawiony przy betonie. Tak się traktuje sztukę współczesną. Nie, broń Boże, w żadnym wypadku. Teraz ten projekt jest przykładem, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli nie wielkie marmury, tylko... O, widzę, kto będzie grał teraz. Znana miłośniczka sztuki współczesnej. Open Air Festival i sztuka współczesna. Mikołaj Ziółkowski, Marcel Andino-Wales, bardzo wam dziękuję. Na naszej antenie przyjdziemy znowu. Mister ja nie będę nigdy żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje. albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy w ramki oprawia, medale przekłada z półki na półkę, puchary odkurza i przestawia. Żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło. Opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie tak, a jako taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach. To wiszą na balkonie. Bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi. Może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamaniach się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony. Uroda jej się wytraca, obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony. Żona piłkarza. Żona piłkarza. Społeczeństwo jest niemiłe. Debiutancka płyta Mister D, czyli Doroty Masłowskiej. A teraz Michał Nogaś w rozmowie z naszym gościem o jeszcze jednym festiwalu. A naszym gościem jest Weronika Adamowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zawsze, gdy spotykamy się o tej porze, to oznacza tylko jedno, że Planet plus Doc, kolejna edycja przed nami. I jak co roku odbędzie się w Warszawie i we Wrocławiu. W drugi weekend maja startujemy. Już 9 maja zapraszamy na pokazy filmów w warszawskiej Kinotece Iluzjonie i w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. 9 maja to my też będziemy w Kinotece, na żywo stamtąd nasza audycja, ale spotykamy się dziś nie po to, by mówić o tym, jakie filmy będą pokazywane na festiwalu, ale o wydarzeniach, które będą festiwalowi towarzyszyć. Już od kilku lat staliśmy się takim festiwalem interdyscyplinarnym. Filmy stają się dla nas przyczyną do tego, żeby się spotkać z widzami, ale nie tylko filmowo, ale też trochę pozafilmowo. I od kilku lat już prężnie działamy. Mamy sceny muzyczne w Warszawie i we Wrocławiu, w warszawskiej Kafe Kulturalna i we wrocławskiej Bułce z Masłem w tym roku. Będziemy mieli codziennie koncerty, imprezy muzyczne, dla których jakby taką inspiracją stał się film, który pokazujemy w ramach festiwalu. Co to będzie w tym roku? Może zacznę od samego końca, bo taką bombę szykujemy na 17 maja, czyli przedostatni dzień festiwalu, dzień, w którym rozdamy nagrody. I z tej okazji podczas oficjalnej gali rozdania nagród będziemy pokazywać film Salvo Cucci, Zappa wraca na Sycylię. Myślę, że Franka Zappy nie trzeba nikomu przedstawiać. Unbind your mind. Ale mamy dla widzów specjalną niespodziankę. Po warszawskim pokazie tego filmu w Kinotece zagra Warszawska Orkiestra Rozrywkowa imienia Igora Kręca. Super skład muzyczny, m.in. Maciej Moretti, Marcin Masecki, Olaf Deriglasow. Także 8-osobowy zespół zagra utwory inspirowane muzyką Franka Zappy. No ale to oczywiście przedostatni dzień festiwalu, codziennie od 9, a właściwie już nawet od 8 maja szykujemy wydarzenia specjalne. Chcemy rozpocząć też festiwal takim ważnym wydarzeniem i dzień przed startem projekcji w Warszawie, a w dniu startu projekcji we Wrocławiu, czyli 8 i 9 maja, będziemy szykujemy właściwie takie interdyscyplinarne wydarzenie z pogranicza właśnie muzyki i filmu. Sam Green, też postać z kręgów filmów muzycznych właśnie, przyjedzie ze swoim projektem filmu dokumentalnego na żywo. On w bardzo wciągający i wyjątkowo oryginalny sposób snuje przed widzami taką opowieść na żywo, w tle pokazuje obrazy, które to ilustrują, natomiast całość ilustruje muzyką na żywo, tym razem trzyosobowy zespół muzyczny. A temat bardzo ciekawy tym razem, bo Sam Green po światowej premierze na Sundance przyjeżdża do Polski, aby opowiedzieć o najbardziej oryginalnych rekordach z Księgi Rekordów Guinnessa. Jeszcze jedno, myślę, że bardzo ważne wydarzenie. Set DJ-ski członka Buraka Sound Systema, czyli DJ Branko, który przyjedzie do Polski z okazji premiery filmu Off the Beaten Track w podróży z Buraka Sound Systema i zagra w Cafe Kulturalna 9 maja. To jeszcze jedna informacja ważna, bo mamy nadzieję, że obie te osoby pojawią się w naszym studiu w Kinotece 9 maja właśnie. Przede wszystkim Michel Gondry, który dostał Oscara m.in. za film Zakochany bez pamięci. Tym razem chcemy przybliżyć widzom jego twórczość dokumentalną. Pokażemy jego najnowszy film, czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy. A 10 maja w warszawskiej Kinotece akcja mistrzowska Michela Gondry'ego o tym, jak robić teledyski muzyczne, bo ma on też na koncie wspaniałe klipy do kawałków m.in. Kylie Minogue, czy Kanye Westa, czy Björk. Natomiast jeżeli chodzi o drugą wyjątkową osobę, która do nas przyjedzie, jest to Ala Bastanek, która jest bohaterką filmu Chicago Girl, Facebookowa rewolucja. To jest film, po którego obejrzeniu trudno uwierzyć, że ta historia dzieje się naprawdę. Alama, kiedy powstawał film, była 19-letnią dziewczyną, która dopiero co rozpoczęła studia i ona za pomocą Facebooka i innych mediów społecznościowych kieruje rewolucją w Syrii. Pomaga osobom, które są na miejscu, połączyć się, zorganizować i okazuje się, że media społecznościowe w dobie XXI wieku bardzo jej w tym pomagają. Tu się zatrzymamy, ciąg dalszy nastąpi oczywiście na naszej antenie, w kolejnych audycjach, także w trójkowo-filmowo. No a my zapraszamy Planet Plus Doc 2014. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.planetadoc.ff.pl. Ten adres także u nas na polskieradio.pl/trójka, jak i inne adresy festiwali, o których mówiliśmy, na które zapraszamy serdecznie, bo wszystkie jak jeden mąż ze znakiem jakości właśnie Trójki. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Na Facebooku mam jeszcze propozycję dla fanów teatru, którzy będą jutro w Warszawie. Mamy do oddania w dobre ręce wejściówki do Instytutu Teatralnego na promocję książki Remix, która zawiera głośne eseje dotyczące problemu archiwizowania i sztuki teatralnej. I tutaj można byłoby długo o tym mówić, nie mam na to czasu. Spektakl Komuny Warszawa będzie towarzyszył promocji tej książki jutro w Instytucie, a my mamy do oddania w dobre ręce zaproszenia na spektakl, książki i czekamy na chętnych na naszym profilu na Facebooku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień po 12. She's leaving. Congregation left the abbeys. Suffocation. She's been dreaming. Relocation. From monastic regulations. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. To promocja.